माइक के बगैर कोशिश करेंगे, आवाज़ अगर सही हुई तो ठीक है, मसला हुआ तो आप बता दें। मेरे ख्याल में माइक में ज़रा आवाज़ ख़राब हो जाती है। दरवाज़ा अगर बंद कर लें معلومات فراہم کریں، مستقل بیان بھی ہوگا کہ انسان کے سوالات اور سوالات وہ مجلس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ذاتی طور پر بھی انفرادی طور پر جس طرح کی اپنے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے کہ میں صاحب انصاف ہوں یا نہیں ہوں، اس کے متعلق بھی انفرادی طور پر بھی آپ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں مجلس کے علاوہ۔ یہ بہت اہم بات اور اہم فریضہ ہے۔ پر نماز پر اسی طرح بعض لوگوں پر زکات کی فرق ہو جاتی ہے، لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے دو دو سال دس دس سال آٹھ آٹھ سال لمبے عرصے سے زکات کے سلسلے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان بیچاروں کو پتہ نہیں۔ ان شاء اللہ اس بیان میں سارے ساتھیوں کو بہت مفید معلومات بھی فراہم ہو جائیں گی، اور انفرادی طور پر مجلس میں بھی جو سوالات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی پوچھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم. الزكاة كبار أجمع مذاكرة هوغا اس میں ہم قرآنی آیات اور احادیث کا ذکر بھی نہیں کریں گے، زکوٰۃ کے فضائل بھی بیان نہیں کریں گے، جو واضح احکامات ہیں مسائل ہیں اس سب وقت میں ان شاء اللہ ان کا مذاکرہ ہوگا۔ مال کی تعریف کیا ہے اور مال کے متعلق مثلا مال کی مقدار کیا ہو، کون سے مال پہ زکوٰۃ ہے، کتنے دیر بعد زکوٰۃ واجب ہوگی، کون سے لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، کون سے لوگ ہیں جن پہ واجب نہیں ہے لیکن وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی نہیں، اور کون سے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اسی کے ذیل میں پھر قربانی صدقہ فطر کا ذکر بھی آ جائے گا، اور مختصراً عشر اور جانوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں ان شاء اللہ بات آ جائے گی۔ اس سے پہلے جیسے کہ مجھے حکم دیا گیا سب کی طرف سے ذرا دین اسلام تحت اجمالی خاکہ بھی پہلے پیش کر لیتے ہیں، بزرگوں سے بڑوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں۔ تو دین اسلام، اس کے پہلے ہم دو شاخیں کر لیتے ہیں، ایک دین اور ایک دین کی محنت۔ عام طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں، اب دین کیا ہے؟ خود سے کرنے والے اعمال۔ دین کی محنت کیا ہے؟ ان اعمال کے لیے دوسرے افراد کو تیار کرنا۔ اب دین کے بھی شعبے ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے، دین کی محنت کے بھی شعبے ہیں اور یہ معروف شعبے ہیں، ان کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کے جو آیات ہیں، الفاظ ہیں، دین مجموعہ ہے ایمان اور عمل کا۔ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، ہاتھ پیر سے کرنے نہ کرنے والے کام نہیں ہیں۔ اعمال انسان کے اعضاء و جوارح کے حرکات و سکنات پر کام ہے۔ انسان کچھ کر رہا ہے تو عمل ہے، کچھ نہیں کر رہا تو بھی عمل ہے۔ زنا نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، ظلم نہیں کر رہا تو یہ عمل کر رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے ملنا یہ بھی ثواب ہے، صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یہ کیسی بات ہوئی، وہ تم اپنی خواہش کے لیے ملتے ہیں۔ فرمایا اگر تم یہ خواہش ناجائز جگہ پوری کرو گے، انسان خاموش بیٹھا ہے تو بھی عمل کر رہا ہے، انسان سو رہا ہے تو بھی عمل کر رہا ہے۔ تو اعمال نام ہے انسان کے اعضاء و جوارح اندامن سے نکلنے والے حرکات و سکنات۔ اعمال میں دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک وہ جو رابطہ ہے خالق اور بندوں کے درمیان، اس کا نام عبادت ہے، اور اس کا دوسرا نام مذہب ہے. دوسری وہ اعمال جن کے ذریعے رابطہ ہے بندوں کے درمیان، اس کا نام ہے معاملات. معاملات میں پھر تین شاخیں ہو جاتی ہیں، ایک دوبارہ معاملات، دوسرا اخلاقیات اور تیسرا معاشرت. تو معاملات، اخلاقیات اور معاشرت، یہ بن جاتے ہیں معاملات. معاملات جمع عبادات، یہ بن جاتے ہیں اعمال. اعمال جمع ایمان، یہ بن جائے گا دین اسلام. بقول ایک عالم کے، عبادات کے مسائل دو آنے ہیں تو معاملات کے 14 آنے ہیں. بقول ایک عالم کے کہ ہدایہ، جیسے کہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہے، قدوری کی شرح ہے، اس کی پہلی جلد میں اگر ایمانیات تو عبادات کا تفصیلی ذکر ہے، تو تین جلدوں میں معاملات کا بیان ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس میں ایک عبادات کے عقائد میں اللہ اور بندے کا لین دین ہے، تو اس میں اللہ میاں صمد ہیں، غنی ہیں، محتاج تو ہے نہیں، تو کافی گنجائش ہے معافی کی. لیکن بندے دونوں طرح محتاج ہیں، معذور ہیں، کمزور ہیں، تو ایک کا نقصان ہوگا تو بیچارہ پریشان ہوگا. تو قرآن شریف میں بھی ان مسائل کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو دینی اسلام کے 5 شعبے، جی چھوٹے کیا کیا ہوگا؟ معاملات، ٹھیک، معاملات، خرید و فروخت، قرض، ادار، وکالت، کفالت، ضمانت، مشارکت، مضاربت، حوالہ، یعنی اصطلاحات ہیں، اعمال ہیں، معاملے ہیں، لین دین کے بہت سارے طریقے ہیں جن کا ہم نے نام نہیں سنا. 20 سال، 50 سال، 80 سال کی زندگی ہو گئی، احکامات تو دور کی بات ہے، اور وہ معاملات ہم روزانہ زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی موقع ملا دوسری زیور دیکھ لیں، سودی لین دین، تو آپ اور میں روزانہ جو بازار سے سودا لیتے ہیں، اسے بہت سارے ہمارے معاملے سودی لین دین میں آتے ہیں، تو آپ پریشان ہو جائیں گے. بہرحال یہ ہو گئے دین کا ایک اجماعی خاکہ. اب یہ دین کے مختلف شعبوں کے اعمال کے لیے دوسرے فرد کو، افراد کو تیار کرنا، وہ دین کی محنت ہو گئی. اس کے 6 معروف شعبے ہیں، ان 6 کو اب 2 بنائیں، 22 بنائیں، 118 بنائیں، بن جاتے ہیں. اس میں معروف شعبے جو چل رہے ہیں صدیوں سے، ان کے نام ہیں اس طرح سے: دعوت و تبلیغ، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، بیعت و ارشاد، قضاء و سیاست، جہاد و قتال. تفصیلی بات اس میں نہیں کریں گے، تھوڑا تھوڑا آگے. ہمارا دعوت و تبلیغ کا مقصد کیا؟ بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا، غیر مسلم میں اسلام کی اور مسلم میں اعمال کی. اب طلب کس چیز کی پیدا کریں گے اور بلائیں گے کس چیز کی طرف؟ مخلوق سے خالق کی طرف، مال سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف. قرآن و حدیث ان 3 چیزوں کا تفصیلی مذاکرہ ہے. اب طلب پیدا ہو گئی، اب میری چھٹی نہیں ہوئی، آگے میں نے اس کو، اب اس کی طلب پوری کرنی ہے، اب اس کو میں نے دین سکھانا ہے. دین کیا ہے، کیا شعبے ہیں، دین کی محنت کے کتنے شعبے ہیں، احکامات، عوامر کیا، نواہی کیا، کیا کرنا، کیسے کرنا، کیا نہیں کرنا، کیسے نہیں کرنا، سارا دین اس کو سمجھانا، سکھانا. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے فرد کو سمجھائے، سکھائے. اب کسی بھی فن کو سیکھنے کا طریقہ درس و تدریس سے، کتاب سے، استاد سے، ماحول میں پڑھنا، تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھتے چلے جانا، یہ ہو جائے گا درس و تدریس. تو پہلے زمانے میں ہر مسلمان طالب علم تھا اور سارے زندگی طالب علم رہتا تھا، ہر مسجد مدرسہ تھا، چھوٹی بڑی پڑھتے رہتے تھے. پھر یہ ہوا کہ مدارس بن گئے جہاں ہم نابالغ بچوں کو بھیجتے ہیں، اور بالغ فارغ ہو گئے دین سیکھنے سے. میں بالغ ہو گیا، اللہ اللہ کا رسول تجھ سے بات کر رہا ہے، تو اس کا مخاطب ہے، تو دین کا مکلف ہے. تمہاری غیر بالغ اولاد وہ دین کے مکلف نہیں، نہ علم کی نہ عمل کی، یہ تمہاری اضافی ذمہ داری ہے کہ ان کو تو دین سکھائے، تربیت کرے. باقی خود تو اپنی ذات میں، زید بکر عمر 50 سال کا ہے، 80 سال کا ہے، تیرے ذمے خود دین سیکھنا ضروری ہے. تو پھر دین سیکھنا، وہ بستی میں ایک آدمی ہو یا محلے میں ایک عالم ہو، وہ کافی ہے. لازمی حد تک دین تو ہر ایک کو سیکھنا ہے، جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں، ہر ایک آدمی کو لازماً سیکھتا ہے اور مرتے دم تک سیکھتے رہنا ہے. بہرحال کبھی موقع ہوگا دفع تدریس کا، کبھی نہیں ہوگا، اس کے لیے تصنیف و تالیف ہے، آسان زبان میں کتاب ہے جو آدمی استاد کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے. تو اگر میں عالم نہیں بن رہا، متعلم نہیں بن رہا، تو میں ان کی خدمت کروں، مدرسے کو چندہ دوں، لباس پوشاک کتابیں وغیرہ. بہرحال اگلا شعبہ آ جائے گا بیعت و ارشاد کا. اب یہ بھی بائی کنونشن، بائی پروٹوکول، عرفن یہ بات چلی آ رہی ہے کہ علماء ظاہر کی اور صلحاء باطن کی اصلاح فرماتے ہیں. جس طرح ظاہر کی نہیں کیے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ، ظاہر کی برائیاں، قتل، جھوٹ، زنا وغیرہ، اس طرح باطن کی نہیں ہے، ایمان، توکل، اخلاص، زہد، آج بھی ان کی ساری اس طرح باطن کی برائیاں، اس میں کفر، شرک، تکبر، کینہ. یہ ہمارے سامنے اب صلحاء بعض اوقات علماء ہوں گے، بعض اوقات غیر علماء ہوں گے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ علماء بعض اوقات غیر علماء صلحاء کے پاس جا کر باطن کی صفائی کراتے ہیں، تزکیہ اور تصفیہ کراتے ہیں. اور قرآنی آیات سے جو ہمارے بات سامنے آتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داریاں، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس، یہ ہر نبی کی ذمہ داری ہے، اور ختم نبوت اس سب کے ہر ایک امتی کی ذمہ داری ہے. تلاوت آیات کا ایک مفہوم یہ ہے، قرآن شریف پڑھنا پڑھانا، اور دوسرا مفہوم اللہ کی آیات، اللہ کی نشانی، زمین، آسمان، موسموں کا تبدیل ہونا، فصلوں کا نکلنا، بچوں کا پیدا ہونا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں سامنے پیش کر کے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندی کے لیے تیار کرنا. تعلیم کتاب قوانین کا، مسائل کا علم ہے، تعلیم حکمت دانائی کی باتیں ہیں، اور تزکیہ نفوس وہ تصوف کا مقصد ہے. ابھی چار شعبے ہو گئے، کون دہرائے گا بھائی جان؟ بیعت و ارشاد، یہ نام ہم چلائیں آسان رہے گا جی. خوب، اب چار سو میں جب مل جائیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کا دین بنے گا. کس کا بنے گا؟ مریم کا. جو مانے اس کا بھلا، جو نہ مانے اس کا بھلا. عیسیٰ کے پاس علیہ السلام کے پاس کوئی عدالت، کوئی کچہری، کوئی جیل، کوئی سزا، کچھ نہیں تھا. واز، نصیحت، ترغیب، ترہیب، درس، تدریس، جو مانے اس کا بھلا، جو نہ مانے اس کا بھلا. تو غلبہ کس کا رہے گا؟ شیطان اور شیطان کی اولاد کا، بدماشوں کا، سرکشوں کا اور باغیوں کا، جو اللہ کی مخلوق کو ذلیل کریں گے، ہدایت کی طرف نہیں آنے دیں گے، اور دنیا کی زندگی بھی ان کی ظلم و استحصال پر مبنی ہوگی. محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کے اندر سیادت ہے، قیادت ہے، اور مخلوق خدا کی نگرانی ہے. مسلمان کیا، یہودی، دہریہ، جانور، چرند، پرند تک فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کنبے کو سنبھالنا مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور یہ کوئی ذوق اور شوق والا کام نہیں ہے کہ میں ملکوں کو فتح کر لوں اور وہاں اپنی حکومت بنا لوں، نہیں، یہ لازم ہے. یہ تو یہ قضاء و سیاست کا یہ ڈومین کہیں گے، ایم اور پرپس کہیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے عادلانہ اور منصفانہ نظام کو نافذ کرنا. کچھ لوگ اسلام پہ آ جائیں گے، اچھی بات ہے، نہیں آتے تو وہ مسلمانوں کے پاس رہیں گے، ان کے جان، مال، آبرو کی حفاظت ہمارے ذمے ہوگی. ہر ایک انسان کا حق ادا کرنا، ہر ایک مخلوق کا حق ادا کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگلی بات آ جائے گی جہاد قتال کی. جو زمین مسلمانوں کے پاس ہے وہاں پہ تو اسلام کا عادلانہ نظام نافذ ہو گیا، جو زمین میرے پاس نہیں ہے اس پہ بھی یہ نظام کو نافذ کرنا میری ذمہ داری ہے. بہت سارے بادشاہ، سکندر، چنگیز اور حالات کو خانجے چلے ہیں، کھوپڑیوں کی مینار بنائے، خون کے دریا بہائے، اپنے ذوق اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنا قانون نافذ کرنے کے لیے. میرے پاس ایسی کوئی بات نہیں، ذوق و شوق نہیں، کوئی اپنا قانون نہیں، اللہ کے عادلانہ اور منصفانہ نظام کو سارے مخلوق کے سامنے پیش کرنا اور نافذ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. میں اس کے متعلق پوچھا جاؤں گا. وہی جو ہم حضرات سنتے رہتے ہیں، کون ہو مصرانہ، ہم جیسے ہو جاؤ، اسلم تسلم، اسلام علیہ وسلم کی پا جاؤ گے، مختصر سی دعوت ہے. تو اگر وہ راضی ہو گئے تو ہماری بھائی بن گئے. اب ان کو دین سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. مسلمان نہیں بنتے، ہم عرض کریں گے آپ کے جان مال کی حفاظت، آپ کی عبادت خانوں کی آبرو کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی، سارے شہر حقوق آپ حاصل ہوں گے، آپ ایک چیک دیں گے جس بات کا اظہار ہوگا کہ اسلام اور مسلمان دے آر سپریم، دے آر سپیریئر، اور آپ کی حفاظت وہ ہمارے ذمہ رہے. اس پہ بھی اگر راضی ہو گئے ٹھیک ہے، ساتھ چلتے رہیں گے، ان کی خدمت جو ہوگی ہم کریں گے. اس پہ اگر راضی نہیں ہے تو پھر دوسرا سلسلہ شروع ہو جائے گا کٹائی والا. ٹھیک ہے، اب کینسر کا پوڑا ہے تو اس کو کاٹنا لازمی ہوگا. صحابہ کرام کے اکثر افسار جو ہیں حضرت اسلم اگر موجود ہیں تو غذا کہتے ہیں، غذا اگر موجود نہیں تو کیا ہے فرایا. کیونکہ تفصیل پڑھ لے تو اس میں اکثر افسار جہاد و قتال کے ہیں، تعلیمی بھی ہیں، ترغیبی بھی ہے، لیکن اکثر اللہ کے باغیوں کو اور دنیا کے ذلیل بندوں کو جو اللہ کی مخلوق کو ذلیل کرتے ہیں.